Trójka. Program trzeci. GH+. Manic Street Preachers sprzed wielu lat. W programie trzecim Polskiego Radia witam Państwa bardzo serdecznie. Grzegorz Hoffman, audycja GH+, rozpoczęta. Jutro wokalista, gitarzysta i główny kompozytor w grupie Manic Street Preachers obchodzi 50. urodziny. Z tej okazji dziś wyłącznie piosenki tego zespołu, a konkretnie z najwcześniejszego okresu działalności, czyli głównie z pierwszej połowy lat 90. Manix to zespół, który nie stronił, zwłaszcza w tamtych latach, od tekstów publicystycznych, społecznych i politycznych. Skoncentrujemy się jednak na warstwie muzycznej, której autorem był i nadal pozostaje nasz dzisiejszy bohater. James Dean Bradfield urodził się 21 lutego 1969 roku w Pontypool w Walii. Od najmłodszych lat właściwie interesował się muzyką, ale nie tylko muzyką, bo również sportem i Jeszcze jako młody chłopak uprawiał biegi z przeszkodami, co ciekawe. Natomiast jeśli chodzi o jego najwcześniejsze fascynacje muzyczne, to były zespoły Electric Light Orchestra na samym początku, a później The Clash. I myślę, że echa inspiracji, tych inspiracji słychać w nagraniach Maników, oczywiście z różnych okresów. James dorastał razem z Seanem Moorem, kuzynem, który wkrótce miał zasiąść za bębnami w Manic Street Preachers. Składu dopełnili dwaj niezwykle uzdolnieni tekściarze, basista Nicky Wire i grający na gitarze rytmicznej Richie Edwards. Notabene bardzo kolorowa, przyciągająca wzrok dwójka artystów. Przed chwilą wysłuchaliśmy utworu Motown Junk z trzeciego singla grupy, ale to był pierwszy singiel odnotowany na brytyjskiej liście przebojów. I to był styczeń 1991 roku. Rok później natomiast ukazał się debiutancki, dwupłytowy album grupy Manic Street Preachers, będący taką mieszanką melodyjnego punk rocka i glam rocka. Tytuł Generation Terrorists. Stay Beautiful i You Love Us. Dwa single promujące Generation Terrorists. Album Generation Terrorists, który ukazał się w lutym 1992 roku. You Love Us to był pierwszy singiel zespołu Manic Street Preachers, który trafił do top 20, brytyjskie listy top 20. Oczywiście później tych singli było dużo więcej, a Generation Terrorists to był naprawdę udany debiut, jeśli chodzi o albumy, dlatego że też top 20 w Anglii, a wręcz 13 miejsce na liście najlepiej sprzedawanych albumów w Wielkiej Brytanii. Później było jeszcze lepiej. Tak jak wspomniałem wcześniej, płyta Generation Album, Generation Terrorists to muzyka przede wszystkim punk rockowa, ale nie do końca. I teraz na dowód, najpierw rozpoczynający całość Slash and Burn, Slash and Burn właśnie w klimacie punkowym, no a później jeden z najsłynniejszych, tych spokojniejszych, balladowych utworów grupy Manic Street Preachers, czyli Motorcycle Emptiness. Oczywiście Motorcycle Emptiness to nie jest ballada sensu stricto, ale na tle tych wcześniejszych singli jak Motown Junk, You Love Us czy Slash and Burn, no to zdecydowanie spokojniejsze tempo. Mimo że nasz bohater, czyli James Dean Bradfield, pisał bardzo chwytliwe melodie od początku właściwie istnienia zespołu Manic Street Preachers, to paradoksalnie do top 10 brytyjskiej listy przebojów top 10 Manix dotarli z piosenką nie własnego autorstwa, tylko, krótko mówiąc, coverem. Otóż w roku 92, z okazji 40-lecia funkcjonowania gazety New Musical Express, ta właśnie gazeta przygotowała specjalne wydawnictwo muzyczne znanych artystów brytyjskich grających utworu z repertuaru innych artystów. Bardzo ciekawy boks, warto po niego sięgnąć, mimo że jest trudny do zdobycia obecnie, ale tam ówczesna czołówka, bo i Tears for Fears, i House of Love, EMF, Suede, Mark Almond, Jesus Jones, Johnny Marr, The Fall, także naprawdę warto sięgnąć po to wydawnictwo. Natomiast Manix na tym albumie zamieścili utwór Theme from MASH, czyli krótko mówiąc temat z filmu kinowego, jak również z serialu telewizyjnego MASH. Pod tytuł Suicide is Painless. I brave man once requested me to ask a question. W połowie 1993 roku ukazała się płyta, z której pochodzi utwór, który Państwo przed chwilą usłyszeli, czyli Gold Against the Soul, tytuł albumu, La Tristesse Durera Scream to a Sigh, tytuł piosenki, która promowała całość na singlu. Na płycie Gold Against the Soul grupa Manic Street Preachers skręciła nieco w stronę hard rocka, nazwijmy to w ten sposób. Trochę ostrzej brzmiała, ale trochę też wolniej, mniej zadziornie, przyciężko, krótko mówiąc, to nie był dobry kierunek, co nie znaczy, że płyta jest całkiem nieudana, dlatego że co najmniej utwory wydane na singlach warto wspominać. I kolejny przykład z płyty Gold Against the Soul, Live Becoming a Landslide. Upon her muscle, very first, second a screaming icon, baby. wrong. A child, a glimpse of pornography. Love, there is no true love. Just a funny tooth that I say. Life becoming a landslide. Ice freezing, nature dead. Life becoming. Faster. Singiel z trzeciej płyty długogrającej grupy Manic Street Preachers zatytułowanej The Holy Bible. Album ukazał się w połowie roku 1994 i podobnie jak Gold Against the Soul Top 10 w Wielkiej Brytanii. Mniej hard rocka, więcej punk rocka, ale też trochę postpunku. Znacznie więcej się dzieje na tym albumie i nie bez przyczyny jest uważany za jedną z najlepszych, jedną z naprawdę tych czołowych płyt w całej dyskografii Jamesa, no i oczywiście grupy Manic Street Preachers. Z płyty The Holy Bible kolejny fragment nosi tytuł She is Suffering. And her sound Fantastyczna płyta Everything Must Go i fantastyczna piosenka i single A Design for Life. W obu przypadkach drugie miejsce na brytyjskiej liście przebojów albumowych, oczywiście jeśli chodzi o Everything Must Go i singlowych A Design for Life. Mówiłem dużo ciepłych słów o albumach Generation Terrorists i Gold, przepraszam, i The Holy Bible, ale Everything Must Go to tak jakby krok w dalszym kierunku, rozwój, no fantastyczne melodie, świetna forma wokalna Jamesa Deana Bradfielda, świetne riffy gitarowe. On, James Dean Bradfield nie jest być może najwybitniejszym gitarzystą, nawet jeśli chodzi o walię, ale naprawdę ma łatwość, no to się tak mówi, łatwość, bo pewnie nie tak łatwo mu przychodziło pisanie wszystkich ważnych piosenek dla Manic Street Preachers, ale takie przynajmniej można odnieść wrażenie, że pisanie zgrabnych, ładnych melodii przychodzi mu stosunkowo łatwo. Everything Must Go pobiło rekordy sprzedaży, jeśli chodzi o dotychczasowe albumy grupy Manic Street Preachers. To już nie było post-punku ani rock alternatywnego za wiele, ponieważ to był rok 1996, no to też wpisał się ten album akurat w falę popularności Britpopu i tak jest też postrzegany, ale to wszystko nie ma większego znaczenia. Tak się złożyło, taką miałem przyjemność, że chwilę po ukazaniu się płyty Everything Must Go przeprowadzałem wywiad z Jamesem Deanem Bradfieldem i udało mi się dowiedzieć wtedy od niego kilku naprawdę ciekawych rzeczy, między innymi to, że James Dean to imiona, które dostał na cześć amerykańskiego aktora Jamesa Deana i to była wola tak jakby matki. Natomiast ojciec, uwaga, był wielkim fanem Clint Eastwooda, także niewiele brakowało, a James Dean byłby Clintem Eastwoodem Bradfieldem. Na szczęście pozostało przy Jamesie Deanie. Mama wygrała i bardzo dobrze, bo jednak to brzmi znacznie lepiej. Jeszcze taka ciekawostka moja dosyć osobista. Otóż proszę sobie wyobrazić, że po tym wywiadzie, który przeprowadzałem zaraz po premierze Everything Must Go, mniej więcej rok później doszło do kolejnego wywiadu z Jamesem i proszę sobie wyobrazić, że poznał wtedy, że mam na nogach te same buty. Zdarzają się czasami takie trochę irracjonalne, można by powiedzieć, przypadki, ale jednak. Dosyć prywaty, wracamy do muzyki. Manic Street Preachers, wciąż jesteśmy przy płycie Everything Must Go. Oczywiście nagrań godnych zaprezentowania z późniejszych albumów jest mnóstwo i do piosenek Jamesa Deana Bradfielda i grupy Manic Street Preachers wrócimy albo za tydzień, albo za dwa, bo też czekają już nowości styczniowe i lutowe na premiery w audycji GH+, zwłaszcza, że jest naprawdę parę bardzo ciekawych albumów już w tym roku. No zobaczymy. W każdym razie dziś kończymy utworem, który też zamyka płytę Everything Must Go. Utwór nieprzebojowy, ale warto zwrócić na pracę gitarową w tej kompozycji naszego gościa, czyli Bradfielda. Z płyty Everything Must Go, No Surface, All Feeling. Grupa Manic Street Preachers, Grzegorz Hoffman, dziękuję, do usłyszenia, dobranoc. Of my eyes, see me now, and I will apologize. For me, for you, we knew there were lies. It makes me angry, ashamed, but really alive. It may have worked, but at what price? What's the point in looking back when all you see is more of my go too far. Beg me to stop, hate my face, I know. And tell me forever just to go. Just one thing before I get to sleep. Nothing here but the stains on my teeth. No, not blood, just liquid from you. I only wish it was the truth. Trójka. Program trzeci.